8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Pieter Omtzigt komt toch niet met een eigen doorrekening van zijn verkiezingsprogramma, zei hij op de radio bij Dit is de Dag. Hij heeft het NSC-programma niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, omdat er geen tijd voor was. En ook heeft Omtzigt bezwaren tegen de modellen die het CPB gebruikt. Zondag suggereerde Omtzigt in een tv-debat dat hij met een eigen overzicht zou komen van de effecten van zijn programma. Maar daar komt hij nu van terug. Hij zegt dat hij geen koopkrachtbeloftes doet. Het verkiezingsprogramma is een inspanningsverplichting en we gaan ons best doen, aldus Omtzigt. Premier Rutte heeft de Israëlische premier Netanyahu opnieuw opgeroepen tot proportioneel geweld in de Gazastrook. Dat zei Rutte na afloop van hun gesprek. Ook spraken ze over het sturen van hulpgoederen naar Gaza. Volgens Rutte heeft Israël daar op zich geen bezwaar tegen, zolang die goederen maar niet gebruikt worden voor militaire doeleinden. Morgen houdt Frankrijk een internationale conferentie over hulp aan Gaza. Er wordt dan ook gesproken over een zeecorridor vanuit Cyprus. Nederland stuurt al een marineschip die kant op om daaraan te kunnen deelnemen. De NS Publieksprijs is gewonnen door Anja Niewiera. Van de ruim 100.000 uitgebrachte stemmen was ruim een derde voor haar boek De Camino. Bij de stemming waren allerlei maatregelen genomen om stemfraude te voorkomen. Vorig jaar werd de NS Publieksprijs niet uitgereikt omdat er op grote schaal werd gemanipuleerd. Mede daarom kon het publiek nu alleen stemmen op de 6 best verkochte boeken. Anja Niewiera is in het dagelijks leven directeur van de VVV Zuid-Limburg. Als winnaar van de NS Publieksprijs krijgt ze een sculptuur en een bedrag van 7500 euro. Het weer. Het blijft regenachtig. Pas later in de nacht wordt het in het noordwesten droger. Morgenochtend regent het dan nog in het zuidoosten, maar geleidelijk wordt het overal droog. Later in de middag volgen er nieuwe buien. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Inmiddels zijn de meeste files opgelost. Er zijn nog een paar uitzonderingen. Op de N62 sta je in de file bij de Westerschelde-tunnel. Dat is vanuit Borselen. De vertraging is een kwartier. En de A1 is dicht bij Amsterdam. Dat is van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen. Omrijden kan via de A9 en de A2. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Dat als het lukt. PreZero. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. met Meerte van der Drift. Goedenavond vanuit de meest tevreden wijk van Nederland. De bewoners van de wijk Alteveer-Kranenveld zijn het meest tevreden over hun buurt. Dat bleek uit onderzoek van de buurtapp Nextdoor en de VU Amsterdam. 5 dagen hoor je de hele week vanuit deze buurt. Wat is hun geheim? Waarom zijn de mensen hier zo tevreden? Zoals iemand het zei, we groeten elkaar hier nog in de wijk. En dat is voor ons heel normaal, maar blijkbaar is dat toch niet overal zo. En dat geeft wel het gevoel van, nou, je kent elkaar. We zitten niet op elkaars lip, maar we zijn er toch op de een of andere manier. We zorgen wel voor elkaar. Nou, dat is mooi. Op het moment dat het fragment te horen is, zitten jullie te zwaaien door het raam van de bus. We hoorden Sylvia, de voorzitter van wijkvereniging Kranenveer. Naast die recreatieve vereniging kent de buurt veel meer initiatieven. Zo is er een wijkraad en die hebben dan weer de buurtfabriek voortgebracht. Daar staan we vanavond. De oude kinderopvang is omgetoverd tot een centrale ontmoetingsplek. Vanavond eten wat oudere buurtbewoners samen. Buurt aan tafel. David Berg, jij zou eigenlijk mensen heen en weer taxiën van huis en naar de vereniging. Ik zie maar nu net hier door de regen lopen met een rollator naar buiten. Nee, daar rijdt iemand anders vanavond, dus dat is geregeld. Je bent wel even binnen geweest, hoe was het? Niet zoveel gezien, want mijn bril besloeg gelijk. Dat betekent dat het wat druk was. Ja, het zat lekker vol. Klonk altijd heel gezellig. Maar ja, ze lopen dus nu langzaam langs onze radiobus terug naar huis. De avond loopt op het einde hier in de buurtfabriek. Wij gaan het hebben over iets heel anders. Duurzaamkranenveer.nl. Naast jou Rob Groen, ook goeie avond. Goedenavond. Je woont hier 12 jaar, bent 8 jaar actief bij Duurzaam Kranenveer. Met die website brengen jullie bewoners bij elkaar. Ze kunnen informatie uitwisselen, meedoen aan allerlei activiteiten. Alteveer Kranenveld is de meest tevreden buurt, ik zei het al even. Maar is het ook de meest duurzame buurt? Nee, dat is een gewetensvraag. Want ik ben benieuwd, die duurzaamheid, of die ook kan bijdragen aan tevredenheid. Wat heeft duurzaamheid met tevredenheid te maken, Rob? Jeetje, wat een bijzondere vraag. Wat heeft duurzaamheid met tevredenheid te maken? Nou, ik kan wel zeggen, ik heb mijn huis verduurzaamd. Daar word ik heel tevreden van. En als je het dan ziet in de man, draagt het bij aan tevredenheid? Misschien? Ja, ik denk het wel. Want als je je huis verduurzaamt, dan zit je er ook comfortabeler bij in je huis. Dus het wordt aangenamer in je woning. Je luchtkwaliteit in huis wordt beter. Je energierekening daalt. Ja. Dus het heeft op meerdere vlakken heeft het positief effect. Ik zit hier op deze bank en de tocht zorgt ervoor dat mijn voeten afkoelen. En dat heb ik thuis gewoon niet. Dus, en dat hoor je veel in de huizen in deze wijk, jaren 30, jaren 50. In de woonkamer zitten mensen vaak met dikke sokken aan. Omdat voeten koud worden. Door de tocht. Door de tocht. Want het is een groot onderwerp, duurzaamheid, het verduurzamen van huizen. Het is hartstikke nodig, maar tegelijkertijd ook een groot thema. Jullie zijn daar bezig op een wat kleiner niveau eigenlijk, op wijkniveau. Waar begin je zoiets? En met een film kijken was het, hè? Ja, we zijn een tijd geleden, dat is alweer 2017, 18 of zo, ik weet niet meer precies, zijn we begonnen met een grote wijkavond. En als opwarmer hebben we de film vertoond van Before the Flood. Before the Flood was het, hè? Ja, met Leonardo DiCaprio. Ja. En toen hebben we een buurtavond georganiseerd waar we een soort open space-achtige werkvorm hebben toegepast. Op onze website kun je het filmpje nog zien, volgens mij. Wat wilden jullie daarmee? Waarom was dat? Ophalen wat mensen belangrijk vinden als het om duurzaamheid gaat. Kijken hoe we mensen kunnen activeren rondom die verschillende thema's die ze verzamelden. Als een soort nulpunt, een startpunt van wat kunnen we gaan doen? En wat gebeurde er? Wat gaven mensen aan? Er waren mensen die wilden naar nul op de meter met hun woning. Er waren mensen die wilden met deelvervoer aan de gang. Wat van andere thema's. Er waren mensen die wilden isoleren. Ja, isoleren. Beginnen met het huis isoleren. Warmtepompen werd iets over uitgezocht. Dus er ontstonden eigenlijk als vanzelf een soort van werkgroepen die dan vervolgens weer daar weer onafhankelijk mee aan de slag gingen. En dat leidde weer tot tot nieuwe informatieavonden. En een van die projecten was het gezamenlijk opwekken van energie met een zonnepark of zo, hè? Ja, ook. Ja. Ja. Ja. En zo kwamen er steeds meer ideeën, initiatieven om mensen bij elkaar te brengen en ook iets voor elkaar te krijgen. Ja, ja. En dus op allerlei verschillende thema's gingen mensen aan. En, en dat is nog steeds zo. Nu, dit is wel al 6, 7 jaar geleden. Want wat zijn de dingen die nu georganiseerd worden? Ja, nou, dat wil ik net zeggen. Ik kijk even naar die camera. Hè. Dus we, iedere winter, ik weet niet, dat doen we denk ik aankomende winter, zou dat denk ik de vierde of de vijfde keer worden. Ja. Dan bieden we aan dat we met een warmtecamera, een infraroodcamera, foto's kunnen maken van huizen. Zodat je kan zien waar je huis warmte lekt. Dus hè, wat is verstandig om te doen aan isolatie in je huis. Dat bieden we aan. En daar zijn weer een paar mensen op aangeslagen. Dus daar hebben we weer een appgroepje voor. Er zitten een stuk of 6, 7, 8 mensen in die dat dan leuk vinden om te doen. Ja, en warmtecamera, het spreekt tot de verbeelding. Ik was wel benieuwd. We hebben net voor de uitzending even een rondje gemaakt door de regen om te kijken wat kan je daar nou precies mee zien met zo'n camera. Om nou te zeggen, wat een mooie avond. Nee, dat allemaal niet, hè? Kijk, hier zie je heel mooi waar het warm is en waar het koud is. Dus die rode vlekken, daar verliest het pand zijn warmte. Dit pand is wel leuk, want het is net verduurzaamd. Het is net klaar ook. Het is wel grappig om te zien, want je ziet natuurlijk de lichten branden van de mensen achter de ramen. Alleen niet elk raam verliest evenveel warmte. Dus het is niet zo automatisch, oh, daar is iemand thuis en daar niet, toch? Nee, zeker niet. Als de verwarming aanstaat, kan je dat wel zien. Maar gordijnen doen ook wat. Hè? Dus je ziet, sommigen hebben de gordijnen open, sommigen hebben de gordijnen dicht. Oh, dus dat maakt ook nog een verschil. Ja, die onderste twee ramen... Sorry hoor, als ze nu luisteren. De onderste twee hebben de gordijnen open. Ziet er wel gezellig uit. Alleen je ziet heel groot verschil met de verdieping daarboven die de gordijnen dicht heeft. Ja, ja, inderdaad. Ja, en net even voor de verwarring nog. Hier helemaal beneden zitten twee garagedeuren. Die zijn van metaal en die zijn nat. En die... geven, die doen net alsof ze heel warm zijn, maar dat is niet zo. Nee, nee. Dus dit doen we gewoon ook bij huizen. En dan kennen mensen meestal wel het verhaal van het huis. Hè? Van ik heb al wel dit of dat gedaan. En dan, nou, dan wordt dat bevestigd vaak. Met zo'n beeld. Maar soms ook helemaal niet. Dan zeggen ze, dus die onderste, die tellen niet eigenlijk? Die twee onderste, nee. Nee, dat weet ik toevallig. Je hebt een zwart apparaatje in je hand. Het heeft een, ja, waar lijkt het meest op? Alsof je een soort van flitser of zo? Of, ja. Ja, het voelt een beetje als een pistool. Er zit ook hier zo'n knopje waarmee je de foto's maakt. Dus het voelt als schieten. Je schiet foto's. Ja, het is een infraroodcamera. Een infraroodcamera en op het scherm zie je blauw, geel en rood. En dat staat voor de mate van warmte. Ja. Ja, blauwe muren zijn koud. Ja, dat wil je natuurlijk graag. Dus als je spouwmuurisolatie hebt of zo, of een voorzetwand aan de binnenkant van je huis, dan is het, als het goed is, de buitenkant muur koud. Dus die is dan blauw. En, maar goed, dit maakt allemaal, die schaalverdeling kan je instellen. Hè, dus dat is nu zie je hier, minimum temperatuur is 5 graden. Wat je ziet, maximum temperatuur 9 graden. Soms in de winter, als het heel helder is, is de lucht min 40. Zo. Dus dan veranderen de kleuren ook. Dan moet je zorgen dat je die er niet bij hebt. Maar, we staan onder de paraplu, want het begint toch wat te regenen. Ja, ik heb dit huishouden ook gebeld. Ze zegt, oh, aan mijn huis heb je een goede, want wij hebben geen spouwmuurisolatie. En wel een paar goede ramen. Nou, dat klopt wat zij gezegd heeft. Zie je dat raam daar waar dat middelste dingetje op wijst, is blauw. Best een groot raam. Ja, dat is dus een, wel een nieuw HR++ raam waarschijnlijk. Bij de voordeur niet. Dus in een portaaltje zie je echt, alle ramen van het portaal zijn rood. En de muren zitten er een beetje tussenin. Zij zegt zelf, er zit geen spouwmuurisolatie in. Nou, dat kan goed kloppen in vergelijking met het raam. De muren zijn warmer dan dat grote raam. Een apparaatje met een beeldschermpje zo groot als een fotocamera. En het wordt eigenlijk een kleurplaat, het huis. Je kan het zo aanwijzen. Hier zit een warmtelek. Daar is het goed geïsoleerd. En wat kan je dan als je dat in beeld gebracht hebt? Nou, eigenlijk is het de eerste stap. Eerste gevoel krijgen bij wat er mis is. Een groot woord, maar wat er mis is met je huis. Waar zitten de warmtelekken? En dat kan aanleiding geven, als je weet wat de oorzaak is, om maatregelen te nemen. En dan? Dan bellen jullie aan of dan gaat er een foldertje in de bus? Of, Nee, we doen die warmtewandelingen met de eigenaar van het huis. We gaan nooit een huis fotograferen zonder dat de eigenaar erbij is. Dat heeft weinig zin. Hoe zien die wandelingen eruit, Rob? Hoe gaat dat? We hebben twee manieren. Dus soms doen we het met een groepje. En dan zeggen we, joh, we verzamelen om 8 uur bij de speeltuin. En kom maar langs. En dan gaan we met z'n allen wandelen. En dan ontstaan er dus allemaal gesprekken van... Oh, heb jij dat gedaan in je huis? En wie dan? En wat dan? En wanneer dan? Ja, je hebt zeker geen spouwmuurisolatie. Jawel, heb ik net gedaan. En nou ja, dat. Hè. Dus dan ontstaan er heel veel uitwisseling van informatie. En mensen gaan elkaar ontmoeten. Dus dat is hartstikke leuk. En daar leren wij vervolgens ook weer van. En we doen ook wel eens gewoon op basis van aanmelding... gaan we 1-op-1 erheen en dan gaan we een rondje om het huis... en soms ook naar binnen. Dat is natuurlijk interessant. Dan zie je waar het probleem zit. Maar de volgende stap is kostbaar. Dan moet er geld op tafel komen. Ja, zeker. Ja, dan ga je nadenken over een vorm van isolatie van je huis. Nou, daarom organiseren we volgende week vrijdagavond... een informatieavond over isoleren. En ook over de subsidies die je kan krijgen. Want uit een onderzoek in opdracht van de Volkskrant bleek vanmorgen dat mensen allemaal wel vinden. We moeten verduurzamen, maar dan liever niet dat het al te veel geld kost. Dus de meerderheid vindt maatregelen die genomen moeten worden om klimaatverandering te stoppen nodig en interessant. Maar liever geen duurdere vliegtickets of duurder benzine. Hoe ga je daarmee om? Herken je dat ook hier in de wijk? Ja, dus zeker. Mensen vragen heel vaak, wat is de terugverdientijd? Ja. Dat is natuurlijk relevant. Zeker voor mensen met een wat krappe portemonnee. Die heb je hier ook in de wijk. Maar wat ook heel belangrijk is, is het comfort. Hè, wat ik net zei, koude voeten in huis. Als je dat kunt voorkomen met een goede tochtstrip langs de achterdeur. Nou, dat is een hele mooie winst. Ja, en jij voelde de tocht hier al onder de deur doorkomen? Nou, ik voel koude voeten. Dus dat is voor mij een indicatie dat de bus tocht. Maar als je meer te besteden hebt, kun je grotere stappen maken. Een warmtepomp, zonnepanelen. Op welke manier kun je mensen dan, behalve de tochtstrip... Nog meer betrekken bij het verduurzamen van huizen? Ook als je wat minder te besteden hebt. Door aan te geven dat je je ambitie kunt bepalen zelf. Hoe ver wil je gaan? Sommige mensen willen heel graag van het gas af. Nou, dan weet je dat je op den duur meer geld kwijt bent... Of in één keer. Er zijn mensen die doen het in één keer bij een verhuizing... als ze hier binnenkomen in de wijk. Of als ze verhuizen binnen de wijk. Andere mensen, zoals wij zelf en volgens mij jullie ook, Rob... hebben het gefaseerd gedaan. Ja. Wij zijn eigenlijk in 2002, toen we hier in de wijk kwamen wonen... al begonnen met de verduurzaming. En hebben in 2022, dus 20 jaar later, de gaskraan dichtgedraaid. Ja. Dus ik hoor dat jullie zijn er allebei zelf mee bezig zijn. Ja. Wat drijft je nou om dat ook zo hier in de wijk in praktijk te brengen? Om die mensen eigenlijk mee te trekken? Nou ja, het is voor mij zo'n ontzettende no-brainer, zeggen we dan in heel goed Nederlands. Hè? Zeker met de energieprijzen van afgelopen winter. 1 kubieke meter gas voor €3,20 of 60 heb ik zelfs voorbij zien komen. Ja. En dan is, als je het dan over een terugverdientijd hebt... en je vindt dat belangrijk... Nou, gaat dat in één keer heel snel. Dan is die terugverdientijd 1 jaar, zo'n beetje. Of misschien 1,5 jaar of zo. Maar dan is dat super interessant. En je merkt vooral dat comfort. Ik heb dat bij een buurvrouw heb ik geholpen daarmee. En die ziet gewoon haar gasverbruik instorten. Nou ja, super gaaf. Weet je? Dus zij blij en... Word ik ook blij van, als zij blij wordt. Ja. Dus dat motiveert, dat je een verschil kan maken. Ja. Want precies wat hier staat, zeg maar. Mensen die... We haken af op dat geld. Maar eigenlijk doen we dat al voordat we erover nagedacht hebben. Dus als je over de inhoud gaat nadenken, dan wil iedereen het eigenlijk wel. En oh, werkt het dan zo? En dat is eigenlijk best wel makkelijk. Of dat is niet zo ingewikkeld. Nee, en kan je me dan helpen? Ja, we kunnen wel helpen. Nou, weet je, dus... Dan wordt het steeds makkelijker. En zie je dan ook een soort drempel waar mensen over moeten? Ik zie een drempel. Het gaat over vertrouwen. Ik herinner me nog heel goed dat ik een keer met die warmtecamera liep. En het was, je bent wel een soort gluurder ook, voelde ik mij. Met die camera richt op de ramen en op de deuren. Als je het doet bij mensen met wie je de afspraak niet hebt gemaakt... Ja. Dan ben je inderdaad een voyeur, maar... Ik was bij iemand thuis en die zat me een beetje aan te kijken zo... van wie ben jij en wat doe je? En op een gegeven moment had ik het vermoeden dat hij niet doorhad... dat wij vrijwilligers waren. Dus ik zei van, wij zijn van Duurzaam Kranenveer, vrijwilliger uit de wijk. En ik kreeg een arm om me heen geslagen. Hij vond het gewoon zo mooi om te ervaren dat het niet een of ander commercieel bedrijf was... of een gemeenteambtenaar. Ik ben ambtenaar zelf, maar op dat moment was ik dat even niet. En opeens was er vertrouwen. En opeens was er contact. En kon die luisteren naar het advies wat we aan het geven waren. Dus zeker bij dat soort huiskamers op zo'n moment helpt het dat jullie zelf uit de wijk komen. Ja. En niet een bedrijf zijn met een... Niet een of andere partijdeskundige die op wat voor manier dan ook bij zo'n project betrokken wordt. Ja. Hoeveel mensen hebben we het nu over? Hoeveel mensen zijn er hier in de wijk mee bezig met het onderwerp duurzaamheid via jullie? De ogen worden heel groot. Nou, ik denk dat als je zou kijken naar het aantal huizen wat geïsoleerd is of meedoet met isolatieacties. Dat hebben we ook gezien in een van de gezamenlijke inkoopacties. Het aantal huizen wat ja zegt tegen een offerte is significant hoger als in een gemiddelde wijk in Arnhem. Wat is nu ongeveer zo'n aantal? Gosh, dat heb ik echt niet meer paraat. Nou, het was toen echt iets van 20%. Van de wat ja zei 3000 tegen inwoners ongeveer? Zijn... Ja, maar mensen moeten eerst een offerte aanvragen. Dus dat is stap 1. En dan krijg je die offerte. En dan zegt 20% zegt ja, zeg maar. Dus dat is heel veel. En dat is ergens anders zit dat rond de 3-4%, zeg maar. Dus daar scoren we echt super hoog. Goed, de energiecrisis heeft enorm geholpen in de aandacht voor het verduurzamen of energiebesparen in het algemeen. Dus dat zie je wel terug. Dus hier bereiken jullie best een groot deel van de mensen. Proberen jullie ook in andere wijken mensen te bereiken? Hier in de buurt bijvoorbeeld? Geitenkamp? Het is vooral de gemeente die heeft een programma, aanjaagprogramma. En wij zijn toevallig allebei aanjager. En worden door de gemeente incidenteel, ene keer vaker, de andere keer minder vaak, ingezet in andere wijken ook. Ja, dus dan ontstaan de initiatieven in andere wijken en dan hebben die een plan en dan vragen ze van een beetje hulp, ondersteuning, van hoe doe je dit nou? En dan is er een pool van aanjagers en die krijgen dan die vraag van wie wil deze bewoners helpen. Je luistert naar 5 dagen vanuit Arnhem, de wijk Alteveer-Kranenveld. Het ligt tussen Burgersoe, het Openluchtmuseum en het Rijnstatenziekenhuis. Bewoners zijn het meest tevreden over hun wijk van heel Nederland. Bij mij in de bus Rob Groen en David Berg, drijvende krachten achter duurzaamkranenveer.nl. Ja, dat soort initiatieven zoals die Duurzaam Kranenveer, zou dat dus ook meespelen in dat hoge cijfer wat de bewoners geven hier, de wijk? Ik denk, ik heb de uitzendingen van gisteren en eergisteren teruggeluisterd. Ja. En dan hoor ik hoeveel activiteiten hier zijn. En denk ik, jeetje man, ik hoor nog steeds nieuwe dingen. En het feit dat het er is, zeg maar, geeft al een heel prettig gevoel. Of je er dan gebruik van maakt of niet. Dat doet dan eigenlijk niet zoveel te zaken. Maar het feit dat er zoveel is waarvan je weet, daar zou ik gebruik van kunnen maken, is gewoon, voegt iets toe aan het welbevinden in de wijk. Sociale veiligheid, denk ik. Ja. Want... En toch plaatsen jullie vraagtekens bij het onderzoek waaruit blijkt dat het de meest tevreden buurt is. Dat toch, wat zijn die vraagtekens? Dat doe je op het voorgesprek, denk ik. Nou, één vraagteken. Als je het onderzoek goed leest, dan zie je dat er ongeveer tussen de 20 en de 30 mensen uit de wijk die enquête hebben ingevuld. Best weinig. Ja, dan denk ik van ja, en dat zijn dus mensen die al op Nextdoor zitten, die al dat is een buurtplatform, een app die je kan gebruiken om activiteiten te organiseren in de buurt of dingen te delen. Ja, en dat is dus door heel Nederland. En Nextdoor is, daar zit dan al een selecte groep mensen op. Dus mensen die er niet op zitten, ja, die hebben die enquête ook niet ingevuld. En er zijn er maar 20. Ik zelf niet. Ik weet niet of ik heb me ook niet voorbij zien komen. En toch zijn ze heel trots op. Ik liep hier vanmiddag en iedereen weet het ook in de supermarkt. En er wordt steeds over gepraat. Ja. Meest tevreden wijk. Ja, nee, dat gaat in appgroepjes natuurlijk wel rond. Dat mag duidelijk zijn. Het is natuurlijk wel grappig om dat tegen te komen. Ja. Ja, maar ik vind het wel prettig om het een beetje te kunnen relativeren. ook al zit de vuur erachter. Uitgaan, nee. En op het gebied van duurzaamheid, waar hopen jullie op? Waar willen jullie naartoe in de toekomst? Een van mijn stokpaardjes is elektrisch deelvervoer. We hebben met vereende krachten ervoor gezorgd dat er in deze wijk 3 elektrische deelauto's staan. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar van We Drive Solar. En die worden nu overgenomen door een ander bedrijf. En we gaan flink door om dat aantal uit te breiden. En want een van de problemen die we kennen in de wijk, dankzij de grote instellingen en even de opluchtmuseum en de dierentuin, is het parkeerprobleem. Want mensen vinden het handig om dan de auto hier neer te zetten in plaats van op het grote parkeerterrein. Gratis. Ja, ja, dat scheelt. Ja, dat moet je niet hard zeggen natuurlijk, komen allemaal. Maar anders kan je hier een deelauto nemen. En je kunt dus in de wijk een gebruik maken van deelauto's, ja. Het zou mooi zijn als we daar wat meer van krijgen. Dus, En Rob, jij wilde ook al van wal steken? Nou ja, we zijn al jaren bezig om te kijken of we ergens een groot opwek, hè, dus een duurzame energieopweklocatie kunnen realiseren. En dat hebben we nu bij 3 plekken gedaan. En bij 3 plekken is het, in ieder geval bij de eerste 2 plekken is het project uitgevoerd, maar zonder ons. En dan koesteren wij ons maar met de gedachte, er wordt wel duurzame energie opgewekt. Hè, want dat was uiteindelijk ons doel, maar helaas niet dus dan is er een initiatief, dan breng je iets op gang en dan toch. En dan gaat degene van wie het pand is, hè, want wij hebben geen grond, wij hebben geen pand. Hè, die gaat dan uiteindelijk toch ook nadenken. En je denkt, hé, dat kan uitvoeren. Ik zelf ook wel. Ja, weet je, dus eigenlijk zijn we een soort van acupunctuur aan het uitvoeren. Op het oog, welke plek? Nee, die ga ik nu niet meer noemen. Maar de derde project was de parkeerplaats bij het Openluchtmuseum. Daar zou een carport boven komen met 4500 zonnepanelen. En toen kwam corona. En toen kwamen de wisselingen in de directie van het Openluchtmuseum. En een andere visie. Geldproblematiek. En toen ging het niet door. En de daken hier van de meest tevreden wijkbewoners van Nederland? Nou, je ziet hier enorm veel toename van zonnepanelen. En daar zijn ook meningen over verdeeld. Hè? Want we hebben ook mooie jaren 30 huizen met oranje of rode, baksteenrode daken. En die zijn mooi. En daar vinden sommige mensen van dat dat niet mooi is. Maar je ziet wel die enorme toename. Het is ook, het is super interessant om te doen. En ik kan er wel blij van worden. Maar jullie hebben allebei niet gestemd via de app. Zijn jullie tevreden hier in de wijk? Heel tevreden, zeker. Heel tevreden, ja. Nou, dan gaan we zo nog een rondje doen hier door de radiobus met de warmtemeter om te kijken of wij nog een tochtstripje kunnen plaatsen. Ja. Dank jullie wel, Rob Groen en David Berg. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Aangenaam. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Hierna Langs de Lijn en Omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. Wij zijn er morgen weer en dan duiken we in de geschiedenis van de wijk. Hoe kunnen we dat nou beter doen dan met een dame die alles al gezien heeft? Agnes is 90 en heeft de wijk nog in de oorlog meegemaakt. En toen was het alles behalve rustig hier. Tot morgen. Fijne avond voor nu. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chai Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Mijn naam is Fidan Ekis. Als moeder probeer ik mijn kind zo gezond mogelijk te laten eten. Maar dat wordt mij soms best moeilijk gemaakt. Ik ben op zoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo vond ik uit dat 80% van het eten en drinken in een supermarkt ongezond is. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf?